بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما سورة الأحزاب دا مدني سورة دي نازل شوه دي ورست رسورة الامران أو مخير سورة الممتحننا ترتيب قرآني كي دري دي رسم نمبر سورة دي أو ترتيب نزولي كي نبي نمبر سورة دي عرب دری سورت دما قبل سردار مخ کی سورت کی اللہ تعالی رضو کا پشپات قہری بان نو دی سورت کی اللہ تعالی دا غیر پار مثال بیانی سلورم آیات کی دا غیر پار مثال بیانی دویم ربط دما قبل سردار سور سجدہ کی مسئلہ دا توحید دا اللہ تعالی ثابت شورا نو دی سورت کی بیان دا اتباع دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دا سورت دا تحزیز علی التبلیغ دا اللہ تعالی دین ورس وی پشویعات سرا پا بہادری سرا دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبر تابیداریو کی رسمون رواجون مات کی پا دی کی دا ہیچ چھا لحاظ مخ ملازہ دا مکوی دیبانی بتاس کامیاب شی مخ ملازہ دا چا مکوی او سورۃ الاحزاب کی واقعہ د غزوۃ احزاب به بیانی کی تفصیلا دغه حالات به مختره دي یا ایها النبی اتق اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ ہمیشہ یره کو د اللہ تعالی نه نبی صلی اللہ علیہ وسلم د اللہ تعالی نه یره کوله خو دې کی اشاره د دوام او استمرار ته لکه سرنګ چی دا یره ته د اللہ تعالی نه کې نو دغه سی دایره همیشه را پاره کوا دری اوامر الله تعالی بیانې او یو نهی خطابات دی نبی صلی الله علیه وسلم ته یا ایها النبی او ای نبی صلی الله علیه وسلم اتق الله همیشه یره کوا د الله تعالی نه ولا تطع الکافرین نو اتق الله دا یو امر شو ولا تطع الکافرین او خبر مم نه د کافرانو ول منافقین او د منافقانو دا یو نهی الله تعالی بیان کړل ان الله کان علیما حکیما یقین الله تعالی په دې په هر څه باندې حکیما حکمتون والده دویم امر الله تعالی بیانې وتبع ما یوحى الیک او تابع وسه همیشه لپاره د ترجمه باندې نه کوي چې وتبع او تابعداری وکه نبی رسول سلام خو تابعداری کوله مخکینه وتبع او همیشه لپاره تابع وسه ما یوحى الیک دا غصه چې وحی کېدلی شي تاته من ربی کر طرف طرفستانه ان الله کان ما تعملون خبیره یقینا الله تعالی ستاسو په عملونو باندې خبردار دوا اوامر بیان شل دریم امر وتوکل علی الله او ځان سپاره په الله تعالی باندې بروسه او اعتماد کوه په الله تعالی باندې وکفا بالله وکیل او پر د الله تعالی ذموار د ټولو کارونو الله تعالی د ټولو کارونو ذموار د الله تعالی په هغې باندې پوهیږي او اعتماد پر الله تعالی باندې کوه نو دری اوامر او یو نهی دا بیان شده پر آیاتونو کې ما جعل الله لرجل من قلبین فی قلب فی جو ما جعل الله من قلبین فی جوفه وما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواهکم والله یقول الحق وهو یهدی السبیل په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي تردید د مشرکانو په دریو اقوالو باندې دا آیاتونه خود مشکلاتونه دي که توجه سره کیناستلی د الله تعالی په دې کتاب باندې پوه شي او په بې توجهۍ سره د الله تعالی د کتاب علم نه حاصلی زه په مختصر ډول باندې تاسو د هغې وضاحت کوم په دې آیت کې الله تعالی رد کوي په دریو اقوالو شرکیو د مشرکانو باندې پدری بی دین اقوال د مشرکانو باندې الله تعالی رد کوي اوله خبره ده مشرکانو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل وای تا زمونږه معبودان شفاعت قهریه او منه شفاعای قهریه او منه ته دا وای چې ستاسو تاسو رچا عبادت کوي دا صحیح دي قیامت کې الله تعالی د عذاب نه تاسو سره بچ کی وای مونږ بستا د رب عظمت او کبریا او منو ته زمونږه معبودانو منه او مونږ ستا رب منو دی آیت کې الله تعالی دا غی رد ذکر کړي دا غی جواب الله تعالی بیانای حاصل له جواب دار توجه دا انسان دا عقیدی محل اغزله دی عقیده په کم ځکی پزله کې او شرک او توحید دا دوا متضاد عقیدې دي شرک او توحید الله تعالی دا دوا عقیدې داسې لکه اور او به دا داسې لکه اور او به وس دا په یو محل کې نشي جمع کېدلې تاسو ویل دي منطقيان سوی اجتماع د ضدینو ممتنع ده دو ضدین په یو شي کې په یو ځای کې نشي جمع کېدلې نو د انسان د عقیدې محل د عقیدې ځای اغزله دی توحید او شرک دا متضادین عقیدې دي دوا نو دا متضادین عقیدې په یو ځای کې نشي جمع کېدلې دا نشي جمع کېدلې نو اشاره شو لدی ته چې یو کس موحد او مشرک نشي کېدلې یو کس موحد او مشرک نشي کېدلې د الله تعالی نه چې علاوه نور څوک دي شفاعو منل یا د الله تعالی نه چې بل څوک معبود ومانه نو دا مشرک شو دا بیا موحد نه لري دا شي نشي کېدلې چې هم دي زم واحد یم او هم دي مشرک یم یا یو انسان با مشرکی او یا بسی موحدی ځکه چې د انسان په زړه کې یو عقیده جمع کیږي دوه نه جمع کیږي کبه دې زړه کې د عقیده شرک را وسته توحید ته کړه او کړه اغلاړ او کبه دې کې د عقیده توحید را وسته نو عقیده شرک کې هغه به ختمیږي خامخا دا اولنې خبره او داغي او الله تعالی په هغه باندې رد کړي دویم قول د مشرکانو دا چې زوجا کله به په په جاهلیت کې داسې وه چا به چې خپلې ښځې ته د وی چې دا په ما باندې د مور په شان کې ده هغې ته زهار ویلی کېږي مسله د زهار انت علیه که زهرې امي ته په ما باندې داسې لکه زما د مور په شان کې یا زما د خور په شان کې یا زما د ترور په شان کې په دغه نور کې اختلافات دی تفصیل یې د فقه په کتابونو کې بیان شوی دی پوره نو بیا به دغه ښځه همیشه په ځان باندې حرامه ګڼله دا به داسې حرامه ګڼله لکه مور چې بچا باندې حرامی یا خور او لور چې بچا باندې حرامی نو الله تعالی دا هغې رد کوي په دې ځای کې په مور کیدل او یا خور کیدل یا لور کیدل او یا ښځه کیدل دا متضاد صفتونه دي متضاد صفتونه دي چې یوه ښځه هغه د انسان ښځه د هغې زوجی نو دا د دې مور نشي کیدلی او مور چې نو هغه ښځه نشي کیدلی الله تعالی داسې نشي کیدلی نو تاسو چې دا چاته ښځې ته ووایه چې دا زما د مور په شان کې ده نو چې ښځه دې ده نو دا د مور نشي کېدلی دا متضاد صفتونه دي په یوه زنانه کې نشي جمع کېدلی چې هم دې مور شي او هم دې ښځه شي نو دغه ستا ښځه ده خو تا چې دا کومه خبره کړې ده دا غلطه ده نو د هغې دپاره به الله تعالی علاج کوي په وروستو صورتونو کې د هغې تفصیل راځي چې د هغې لپاره خپله کفاره ده بس هغه کفاره چې ورکړي نو بس دغه ستا ښځه ده مخکې دې هم ښځه وه او بیا دې هم دغه ښځه ده دریمه خبره په جاهلیت کې داسې وه چې کله به چا یو کس ته ویل چې دا زما زوی دی هغه به متبنا ګڼه هغه به داسې ګڼه لکه دای چې حقیقي زوی الله تعالی وایي چې دا نشي کېدلی ولې دا متضاد دا نشي کېدلی چې یو سړی دی د یو کس زوی هم او د بل دی هم وي نو اوس خو دا پردی نه د بل چا نه پیدا دی که نه او ته وایي چې دا زما زوی دی نو دا نشي کېدلی یو انسان کې دا نشي جمع کېدلی چې دا دې هم د پلانۍ ښځې او د پلانۍ سړي زوی شي او هم دې ستا زوی شي نو بیا به یې داسې کوله چې د جاهلیت په زمانه کې پردي سړي ته به وایي چې دا زما زوی دی هغه به بیا په شان د خپل زوی باندې ګڼه او د هغې ښځه به داسې ګڼه لکه دا چې زما خپل انګوري د هغې نه به ستر او پرده وغیره دا به هر څه بیا نو هغې له به په میراث کې حق ورکوه وغیره وغیره الله تعالی وایي چې دا نشي کېدلی چې هم دې دا ستا زوی شي او هم دې ربل زوی د یو انسان کې دا دوه صفات نشي جمع کېدلی الله تعالی په دې دریو خبرو باندې د مشرکانو رد کوي او دې آیتونو کې الله تعالی دا ذکر کړی دي چې د مشرکانو دا خبرې بې دلیله دي او الله تعالی تاسو ته حق بیانوي نو هغه حق ومنئ او دا بې دیني شریعت پرېږدئ ما جعل الله اوس غوږ کې دی آیت ته نه دي جوړ کړی نه دي پیدا کړی الله تعالی لرجلین د هیڅ یو سړي دپاره من قلبین دو زړونه فی جوفه داغه په خېټه کې داغه په دله کې داغه په سینه کې داغه په خېټه کې دو زړونه نشته رې چې په یو ځل کې توحیدی او په بل ځل کې صحیح شرکی دا نشي کېدلی بلکې د انسان زړه یو دی نو په هغې کې به یا عقیده ر توحید وي او یا به عقیده ده شرکی ځکه عقیده ر توحید او عقیده ر شرک دا متضادین څیزونه دي دویم و ما جعل ازواجکم الله او نه دي ګرځولی نه دي جوړې کړې الله تعالی بی بیان ستاسو هغه تو ظاهرونه چې تاسو زهار کوئ د هغې سره من هن د هغې نه امهاتکم میندې ستاسو دغه ستاسو میندې نه دي بلکې دغه ستا ښځه ده یو زنانه چې هغه خزی نو بده کې چې کله داسې پت راغې نو داستا مور نشی کېدلې درې مور نشی کېدلې و ما جعل ادعیاکم او نه جوړ کړی الله تعالی ادعیاکم په خلی باندې بللې شوی ابناکم زامن ساسو تاسو چې چاته په خلی باندې وای چې دا زما زوی دی الله تعالی وی هغه داستا زوی نشی کېدلې ځکه زوی حق ته وای چې ته چې رچانه پیدا نو ته دا غ زوی نو دا خود بل چانه پیدا لري تو ته چې د زما زوی نو دا صحیح نه دی ذالکم قولکم بیافائکم او ذالکم قولکم دا وینا ستاسو ربی افائکم بخلوص تاسو باندې درې سمانه ده هر یو انسان په خلی باندې وینا کوي درې سم مطلب ده یعنی دا به دلیل خبرې دي ستاسو والله یقول الحق او الله تعالی حق وینا کوي او هو یهدی سبیل الله تعالی روانول کوي په حق لار باندې په سم لار باندې او ادعوهم لآبائهم دی آیت کې الله تعالی وسه خطاب ذکر کوي مؤمنانو ته دا رد دا درسم د جاهلیت ور د پاره الله تعالی خود نه کوي ادب ذکر کوي مؤمنانو ته حاصل دی آیات دا دی کله چې تاسو چاته आवाज کوي د بل چا زوی دی نو داسې وته وای اے د پلانی زوی راشه داسې وته مو چې بچوړي راشه ستا بچی خونه نه کړ دا خو د پلانی دی نو ته چې چا نسبت کې نو دا غ پلار ته نسبت کوه خپل ځان ته نسبت مکوه ترجمه ته وګ دی ادعوهم لآبائهم نمونه اخلی د دیو چې نسبت کوون کې تاسو پلاران د دیو ته د دیو نمونه اخلی چې نسبت کوون کې پلاران د غی ته هو اقصد عند الله دا ډیر زیاته د انصاف خبره ده د الله تعالی په نسبت باندې فإن لم تعلموا آباءهم نو که تاسو نه پیژنئ پلاران د غی اوس یو الک دی ته غی تواز کې پلار رته نه معلوم نو فإخوانکم فی الدین استاسو ورونه دی په دین کې او موالیکم استاسو آزاد کړی شوی غلامان دی پس سې وتوه وروره دلته کې راشه هیڅ خبره وته کنه وز پلانی زوی دا پلانې د پلانی زوی نو پلار نو می چرته معلوم نو بیا خود سی وای پلانې د پلانی زوی دی د سی وای خو پلار نو مرته نه معلوم بس وای زما ورور دی پلانې زما ورور دی نی ورور دی و علیکم او آزاد پېښی غلامان ولیس علیکم جناح نشری و تاسو باندې گناه فی ما اخطاتم به پاغه گی تاسو خطا شوی پاغه کې په کم څه کې خطا شولې پاغه کې ګناګار نه ولیکن ما تعملت قلوبکم لیکن گناہ دے پائے کی جی قصے کڑے دلون استاسو وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ تعالی بخنہ کون کے رحم کون کے لغیو مسئلہ معارف القرآن کی مبتی شفیرم تلالے چڑھا لیدہ ویو خود جاہلیت دا زمانی خلقو چی چا تبی وی چی دا زمان زوی دے اگا بے ہمی شر پارا دا سی گنا لکا خپل زوی بے اگا گنا او دا غی خدا بے ہمی شر پارا پزان من حرام گنا لہ وی دا زمان گور دا وسه اسی د بلچا اولاد ته د ترحم د شفقت او د نرمۍ د مهربانۍ په خاطر باندې وی زویا یا بچي اکثر د مشران خلک چې هغه دغه سوي کنه کشران ته زویا دی خوراشه بچولې دی خوراشه لورکۍ دی خوراشه او هغه بلچا اینو دا استعمالول شي کنه شي استعمالول مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القران کې لیکلي دي وې د دیو جنا اگر کا اغه د جاهلیت نیت پرې کنيشته راکاغه و په کومه طریقه باندې کاو خو لیکن بیا هم دا غي سره په لوس کې مشابهت راځي نو دین ځان ساتل دا بهتر دی احتیاط پرې کې غوړه خبردار چې دغه اونه ویل شي او وې صورتن چې بیا په مانعت کې بیا هم داخليږي صورت او شکل خو بیا هم دا غي جوړیږي کنه د دې وجنه بهتره دره چې بل چا اولاد ته دغه اونه ویل شي ها کچا وای ګناګار نه لري پرې باندې او دا غی وضاحت بیا ذکر کړی دی ابن کثیر رحمت الله علیه خپل تفسیر کې وای و اما دعوه الغیر ابنا على سبيل التكريم والتحبيب فليس مما نهي عنه في هذه الايه ابن کثیر رحمت الله علیه وای چا د بل چا زوی ته आवाज کول د عزت او د احترام لپاره یا ست ډیر زیات خوخی ته توي بچوړي دی خوراشه نو دا هغه ممانعت پرې کې نشته لکه کم پرې یاد کې ممانعت راغله نو هغه پرې کې داخل نه ویلې شي لنډه خبره دا شوله چې جواز دری جائز دی چې پردي زوی ته توې چې بچوړي دی خوراشه په طریقې د ترحم د مینې محبت باندې دا تو ویلې شي چې هغه عقیده نه ساتي کم د جاهلیت ولا عقیده خو لیکن بیا هم به تر دار چې ځانته وساتل شي خو خبردار چې ځانته وساتل شي دغه تفصیل شو بیا ابن کثیر د دې مسلې لپاره کتل شي او معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه دغه تفصیل بیان کړی ادعوهم لآبائهم نمونه اخلی دغه چې تاسو نسبت کوون کې پلارانو دغه ته واقصد عند الله اغدیر زیات د انصاف خبر ده د الله تعالی په نیمه نه فیل لم تعلم اباهم کنه پی یعنی تاسو بلاران دغه په اخوانکم فی الدین نو داورونه د استاس په دین کې او مالیکم آزاد کله شوی غلامان دی آزاد کله شوی مرایان دی آزاد کله شوی مرایان دی اصل کې خبر ادا او پرې صورت کې بدا واقع راځي ورستو پورا دا صورت په دی باندې لګولې شعر دا زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه واقعا هغه په سرینو په تفصیل سره بیان کړی دی ورس به ان شاء الله دا غی تفصیل لازی زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه دا د خپل مور سره روانو په سفر باندې دا کوانو تی اوچت ک او بیا په میله کې خرڅاو وې دا غلام دی دا خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها دا غی یو تاجر هغه له تجارت کاو هغه دا واغسته په میله کې واغسته په دې نیت باندې چې دا غلام دی بیا چې خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها نکاح کله د نبی صلی الله علیه وسلم سره وشو نو زید ابن حارثه هغه ته وباخه ته خدمت د فراوی د تعالی ما درکړی دی نو هغه تبا متبنا د نبی صلی الله علیه وسلم ویلې کېده زید ابن محمد دغه ته ویلې کېده چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم زوی دی بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه له واده وک زینب رضی الله تعالی عنها ته په نکاح کړله او کله چې بیا هغه طلاق ورکړل وروسته دا واقعه تفصیلا پرې صورت کې را روانه ده او نبی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی په حکم باندې د هغې سره نکاح وکړه نو خلک وی محمد ته وګورئ وی د خپلې ګور سره نکاح وکړله وی دا لا ځان ته پیغمبر وایي نو دې صورت کې الله تعالی پوره په تفصیل سره په هغې باندې رد ذکر کوي تاسو زید ابن محمد مه وایئ بلکې زید ابن حارثه ووایئ دا خو د حارثه زوی دی دا خو د نبی صلی الله علیه وسلم زوی نه دی نو هر کله چې دا د نبی علیه السلام حقیقي زوی نه دی نو د دې دا ښځه د نبی علیه السلام ګور نه وه نو د هغې سره نکاح کول جایز و نو تاسو ولې پیشاړې مسخرۍ کوئ په نبی صلی الله علیه وسلم پسې بس دغه د هغې تفصیلات بیان شول فإن لم تعلموا آباءكم كنف جنيتا سپلاران دغه په اخوانو کوم په دینه نوستا سرونه په دین کې و علیکم موالی دو معنی دي یا دوستان دي تاسو او یا آزاد کړل شوی غلامان دي تاسو ولیک ولیس علیکم جناح نشتره و تاسو باندې ګنا فی ما اخطاتم به پغت کی تاسو خطا شی پغی سره په خطای باندې ګنا نشتره ولیکن ما تعمدت قلوبکم لیکن ګنا دې پغی چې قصې کړې زلون تاسو کان الله غفور الرحیمه او دې الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کې النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امهاتهم دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي دویم خطاب مؤمنانو ته په اړه د عظمت شان د نبی صلی الله علیه وسلم کې او د هغه د بیبیانو په اړه کې النبی اولا بالمؤمنین دو معنی دي او دوه زده کوي ډیره اسانه دي او مزیداری دي النبی او نبی صلی الله علیه وسلم اولا بالمؤمنین ډیر مهربانه دي په مؤمنانو باندې من انفسهم د ځانون د دیونه مؤمن مسلمان چې بزان باندې سمره مهربانه دي نو نبی صلی الله علیه وسلم پیره د خپل ځان نه زیات مهربانه دي ولی کله انسان چې په خپل ځان باندې مهربانه دي خو لیکن کله په خواهش غالب شي داسې کار وکړي چې هلاکت طرف ته لاړ شي او نبی صلی الله علیه وسلم په ټول امت باندې دومره مهربانه دي داسې خبر او ته نه کوي چې هلاکت طرف ته لاړ شي نو نبی علیه السلام د ټولو خلکو نه انسان په خپل ځان باندې دومره نه خفه کیږي لکه دا پیغمبر چې بتا باندې څومره خفه کیږي ولې ته کله کله داسې عمل کې چې هغه ستا د تباهۍ ذریعه او دا پیغمبر ستا لپاره تباهي نه خوښوي نو دا پیغمبر ستا باندې زیات مهربانه شو النبی و نبی صلی الله علیه وسلم اولا بالمؤمنین ډیر مهربانه دی په مؤمنانو باندې من انفسهم د ځانونو د مؤمنانو نه په خپلو ځانونو باندې مؤمنان په خپل ځان دومره نه خفه کیږي لکه نبی سم چې بتا سو باندې خفه کیږي دوی مانو په سرینو بیان کړی ده النبی و نبی صلی الله علیه وسلم طاعت د نبی صلی الله علیه وسلم اولا بالمؤمنین تابعداری کول د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر غوره دي د مؤمنان د لپاره مینان پوسیم د نفسونو د غینه د تابعداری د نفسونو نه ته چیرې د خپل ځان څومره تابعداری کې نو د دین ستاره لپاره به تر دا د ستاره نبی صلی الله علیه وسلم تابعداری وکي ستاره خواهش ته تسوي او یاره نندا کار وکړه د دین زیات په تابانی د نبی اسلام تابعداری لازم ده داسې وکړه او ازواجه به بیان د نبی صلی الله علیه وسلم امهاتهم مین دي د دیو نبی علیہ السلام و صحابه کرام طویل و ایزا ستاسو رپاره پا منظره رپلار بانیم انما انا لکم بمنزله الوالد اعلمکم ستا صد الله تعالی دین درخه. بیا نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل و زه چې په منزله د مور او پلار باندې یم نو زه تاسو ته طریقه درخم. کله چې او د سماتی د کینی نو قبلی طرف ته مخ کوي ما او قبلی طرف ته شا کوي ما بلکې یا خی چپ طرف هغې ته ور واړوئ او یا خی طرف. دا د نبی صلی الله علیه وسلم هغه مهربانی او شفقت و. نبی صلی الله علیه وسلم د عمر رضی الله تعالی عنه لاس نیولی و نبی صلی الله علیه وسلم ته د عمر رضی الله تعالی عنه ته ستا سره زما ډیره مینه ده الله تعالی پیغمبره، خو د خپل ځان نه مې در سره زیاته مینه نه ده، د خپل ځان سره مې زیاته مینه ده. نبی صلی الله علیه وسلم ته ای عمره، تر هغې پورې یو سړی مؤمن نشي کیدلی سو پورې چې هغې ته زه خوښ شم، د هغې د مور او پلار نه، د هغې د ښځې نه، د هغې د اولاد نه، د هغې د بچو نه او د خپل ځان نه. عمر رضی الله تعالی عنه ته د الله پیغمبر د خپل ځان نه راته مغواړی و الان یا عمر، ای عمر اوس دې د ایمان خبره وکړه سی. نو مونږ او تا سوچ وکړو چې مونږ ته د الله تعالی پیغمبر غوره دی او کنه نور د دنیا څیزونه راته غوره دي. و ازواجه به بیانې د نبی صلی الله علیه وسلم امهاتهم میندې دې دی، لکه څرنګه چې د خپل مور احترام او تعظیم دا ضروري دی، نو دغسې د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو تعظیم دا ضروري دی. لکه مور په سړی باندې همیشه لپاره حرام وي، نو دغسې د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانې هغه همیشه لپاره په امت باندې حرام دي. و اولو الارحام او رشته دار، اولو الارحام او خواندان د خپل ولی رشته داران، بعضهم بعض دغې نه اولا به بعض حقدار د میراث بعض په کتاب الله په حکم د الله تعالی کې د دې تفصیل سورۃ الانفال کې بیان شوی دی. من المؤمنین د مؤمنانو نه والمهاجرین او د مهاجرینو نه الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر کول فکار دی دغه دوستانو سره معروفا نیکی. د یو بل نه چې میراث میلاویږي نو هغه په رشتې باندې دی، هغه په نسب باندې دی. ها ستا دوستان دي او ستا چا سره دوستانه ده، نو هغې له د میراث نه د ټولو ورثو په اتفاق باندې څه ورکولی شي، د دوستانۍ لحاظ یې کولی شي. کان ذلک فی الکتاب مستوره، دې دا حکم د الله تعالی په کتاب کې مستوره لیکلی شوی، دا حکم په لوح محفوظ کې لیکلی شوی دی. په خبره باندې پوه شوی وی په سورۃ النساء کې د دې تفصیل بیان شوی، سورۃ الانفال کې د دې تفصیل بیان شوی. میراث خو هغه ایسی دی چې کومه حصې الله تعالی مقرر کړی دي په هجرت او په نصرت باندې، وسته یو بل نه میراث نه وړلی کیږي بلکې پرشتي باندې میراث وړلی کیږي. خو ستاسو چې کوم دوستان دي نو حکم منسوخ نه دی، هغه دوستانو له په میراث کې څور کوي د ټولو ورثو په اتفاق باندې. یو سړی دی د هغې سره دوستانه ده، هغه سړی مړ شو، دوست یې مړ شو، اوس چې مړ شو کله نو ټول ورثه چې کله میراث تقسیموي د هغې 50,000 روپۍ مثال سرمایه ده، نو ورکوي ته یو لس 45,000 روپۍ ته ورکوي د هغې هغه دوست ته. خو دا د ټولو په اتفاق باندې په میراث کې د هغې حصه نشته دی، خو لیکنه دا یو ښه طریقه ده. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر کول په کار دي دوستانو سره معروف نیکی، د هغې سره ښه وکوي. کان ذلک فی الکتاب مستورا، دی دا حکم په کتاب کې لیکلی شوی، په لوح محفوظ کې لیکلی شوی. و اذا اخذنا من النبیین، او کله چې واخیستله مونږ د پیغمبرانو نه، دې کې پنځم خطاب د نبی صلی الله علیه وسلم ته، میثاقهم لوز، دغې الله تعالی د ټولو پیغمبرانو نه لوز اخیستی و د پاره د تبلیغ د الله تعالی د دین د دعوت، دا لوز اخیستلی شوی. و منک استان هم دغه لوز اخیستلی شوی. و من نوح، او د نوح علیه السلام نه، د ابراهیم علیه السلام نه، موسی علیه السلام نه، د عیسی زوی د مریم نه. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، آیات باندې مدان پوه کوي، او اخیستی و مونږ د هغې نه لوز مضبوط. د دې نه مراد څه شی دی؟ د مخکینو ټیلو د ټولو پیغمبرانو نه الله تعالی دا لوز اخیستی و، یا دا دویم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا دا مخکې لپاره تاکید دی، یا دویم قول لمپسرین داره دا اول و اذا اخذنا من النبیین میثاقهم نه مراد چیرے دعوت او تبلیغ تی مراد دی، او د دې دویم نه و اخذنا منهم میثاقا غلیظا مراد د دې نه د نبی صلی الله علیه وسلم تایید تی مراد دی، تصدیق تی د آخری پیغمبر مراد دی، د مخکینو ټولو پیغمبران نه دا لوز اخیستلی شوی. ثم جاءکم رسول، هلته کې مخکې په سورتونو کې د هغې تفصیل بیان شوی دی، لتؤمنن به ولتنصرنه، د دې پیغمبر امداد به کوئ په هغې باندې به ایمان نه وړئ. لیسأل الصادقین عن صدقهم، لیسأل الصادقین دا علت دی لپاره د ما قول، الله تعالی د دې پیغمبران لوز ولې غسته یو ليسأل الصادقين عن صدقهم دې لپاره چې تاسو به کې الله تعالی د رښتونو نه عن صدقهم د رښتیا او دا غینه دې لیک په عبارت کې تقدیر دی اصل عبارت د سره ليسأل الصادقين عن صدقهم دې لپاره چې تاسو به کې الله تعالی د رښتونو خلقونه عن صدقهم دا غي د رښتیا او مبارکي فاصابهم نو الله تعالی باغی له نیکې بدلی ورکی و يسأل الكافرين عن كذبهم او تپوس بو کې الله تعالی کافرانو د غي د دروغ مبارکي نو فاعد للكافرين عذابا الیما تیار کړل له کافرانو پر عذاب درناک د غیر پر درناک عذاب چری دالی کلی شوی